Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahle. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve sülükte min lisan yefkahu kavli. Allahümme akfirlana zinevel anlamak. Evet. الفصل الثاني الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله. الله ينبي له حكمة ما. لا شك أن تنحية شرع الله وعدم التحاكم إليه من شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمع المسلمين. Müslümanların toplumlarında inhirafın yani tahrifin en açık ve bariz, en önemli bir şekilde ortaya çıktığı, Müslümanların hayatlarından, kendine Müslüman diyen insanların hayatlarından Allah'ın şeriatını çıkardıkları ve ona muhakeme olmayı terk ettikleri şüphe götürmez bir gerçektir. وَلَقَدْ كَانَ عَوَاقِبُ الْحُكُمْ بِغَيْرِ مَنْزَلَ اللّٰهِ فِي بِلَدِ الْمُسْلِمِينَ. Evet, Müslümanların beldelerinde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemekte. مَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ اَنْوَاءِ الْفَسَادِ وَصُنُوفِ وَالظُّلْمِ وَالظِّلُّ وَالْمَحْقِ. Evet, zillet, zulüm, farklı farklı fesatlar, her türlü çeşit fesadın yayılması, hepsi aslında bunlar neyden kaynaklanıyor? Allah'ın şeriatına muhakeme insanların terk etmesine. Faradallahu Teala hükmü bi şeriatihi ve evcebe zâlike alâ ibâdih. Allah Azze ve Celle şeriatıyla hükmedilmesini farz kılmış ve kullarını da bunu vacip kılmış. Ve cealehul gâye min tenzilil kitâb. Kitabın inme sebebi de budur. Başka bir sebebi yok. Biz yani insanları doğru yola iletmek ve benzeri sebepleri var ama temel sebep, temel gaye budur. وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلَفُوا فِيهِ. Evet, Bakara Suresi 213. ayet. O Allah ne yaptı? Onlarla beraber, yani peygamberlerle beraber kitabı hakla ile o hak olarak indirdi ki insanlar aralarından çıkan anlaşmazlıklarda hükmetsinler. Allah göğün Rabbidir. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala güneşi yağdırır, nebat bitirir yerden, ot bitirir, yeşillik bitirir. Allah Azze ve Celle hayvanları yaratmıştır insanlar faydalansın diye. Allah hem gökyüzünü hem yeryüzünü düzenlemiştir. Bu kadar şeye düzen getiren Allah Azze ve Celle, gecenin gündüzü takip ettiği ve benzeri şeylerin olduğu şöyle bir vakitte ve zamanda Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini de bizlere bırakmamış. Allah o yüzden yeryüzünün idaresini de gene kendinin olduğunu Allah Azze ve Celle beyan etmiş. Siz hiç düşündünüz mü? O اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ. Rabbin o zaman demişti ki ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. Halif birinin arkasından gelen adıdır. Değil mi? Halife bir şeyin arkasından gelen adıdır. İnsan Allah'ın nasıl halifesi olur? Eyvallah. Allah'ın şeriatını yeryüzünde tatbik etmekle Allah'ın halifesi olur. Allah gökte Rab'dir. Zaten aksini kimse iddia edemez. Çünkü gök Allah'ın hükmünde şu an. Ne yapıyor? Allah'ın düzenlediği şekilde devam ediyor. Allah oraya hükmediyor. Allah yeryüzüne de hükmediyor. Ama şeytan, iblis ve onun etbaı olan, onun dininden olan kafir ve müşrikler ne yapıyorlar? Bu dine karşı çıkıyorlar, baş kaldırıyorlar haşa. O neden nedir ki? Allah Azze ve Celle'nin halifesi olmak, Allah'ın kanunlarını yeryüzüne tatbik etmek demektir. O yüzden Allah kitabı indirmiştir ki insanlar ister dünyevi olsun, ister uhrevi olsun. Ki Allah kitapta bazı meseleler, Allah kitapta ne yapmıştır? Her meseleyi beyan etmiştir. Beyan edilmeyen hiçbir mesele yoktur. Hiçbir mesele. Evet, devam ediyor. İnna enzelna kitabe bil hakki لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ Evet. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanların arasında ne yapasın? بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedebilir. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki din fıkıh, din anlayış, بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şey. Yazılı metin olunca çok farklı algılanması, çok farklı taraflara çekilmesi nedir? Mümkündür. Ki insanlık tarihi boyunca kötü din adamları her zaman ne yapmışlardır? İnsanları çirkin emellerine alet etmişlerdir din kılıfı altında. Yahudi ve Hristiyanlar bunu yapmıştır. Bu ümmetten de insanlar bunu yapacaktır. Lesette bir anda sönemem kana kavlekum. Sizden öncekilerin yollarına karış karış şibran ve şibran. Karış karış ne olacaksınız? Tabi olacaksınız. O yüzden bir takım insanlar da çıkacak ne yapacak? Din adamları dini kötüye kullanacaklar. Şimdi dini kötüye kullandılar diye imtihanı reddetmeye kalkmak bu da kafirlerin yapacağı bir iş. Şeytan bir yandan onları oradan sattırırken bir yandan bunları da bunlara kızdırıp dinden soğumakla ne yapıyor? Saptırıyor. İnsanların çoğu buna kızıyorlar. Ya adam diyor ki ya herkes bir şey diyor, herkes kendine çağırıyor. Biz nereden bileceğiz diyor doğru hangisi? Bu adam sözünde yalancı. Bu adam her gün televizyon izliyorsa, bu adam eline alıp Kur'an'ı okumuyorsa, tefsirini okumuyorsa, hadislerin şerhlerini okumuyorsa ve bu sözü söylüyorsa bu adam koca bir yalancıdır. İnsan önce ortaya bir şey koyar, o istediği, irade ettiği şeyi bulmak adına. Ondan sonra der ki ben aradım da bulamadım. Halbuki onlar kendi yamukluklarını başkalarının yamukluğuyla kapatmaya çalışan insanlar. Yoksa hakikatte bir şeyleri anlamamış, idrak etmemiş insanlar değil. O neden nedir ki? Bir takım insanlar çıkacaktır, Allah'ın kitabını kötüye kullanacaklardır. Kendi batıl, fasit anlayışlarıyla kendi batıllarını desteklemek için kullanacaklardır. O yüzden Allah demiştir ki, helak olan delil üzere helak olsun, kurtulan da delil üzere kurtulsun. Evet. وَبَنْ يَا سُبْحَانَهُ اِخْتِسَاسَهُ وَتَفَرُّدَهُ بِالْحُكْمِ فَقَالْ Allah hükümde yalnız olduğunu ve ona has olduğunu. Has deyince ne oluyor? Rabbinin ilahlığın sıfatlarından oluyor. Kim kendinde Allah'a has olan görme sıfatını iddia ederse kafir olur değil mi? Veya bir başkası hakkında onun öyle bir sıfatı olduğuna itikat eden de ona ibadet eden bir kul olmuş olur öyle mi? Allah'tır her yerden gören. Şurada bir var. Şurada bir şeyh var. Bütün müritlerini görüyor diyen adam zındığın kafirin tekidir. O şeyhe Allah'ın vasfını, sıfatını verdiği için kafir olmuş. Hükümde görme gibi sadece Allah Azze ve Celle'ne olan, ait olan bir vasıftır. Ama şuraya dikkat. Dedik ya görmek Allah Azze ve Celle'ye yakın. Değil mi? Ama hangi sıfatlı bir görmek? Her şeyi zaman, mekan tanımadan kamil bir şekilde. Hüküm de böyle. Asıllar Allah Azze ve Celle'de. Allah'ın kamil bir şekilde hüküm Allah Azze ve Celle'de. Ama şöyle diyebilir bir adam, diyebilir ki Hanifiler işte midye haram demişler. Diğerleri helal demişler mesela. Nasıl oluyor? Hüküm Allah'ındır diyorsunuz. Bu haram hükmü veriyor, bu helal hükmü veriyor. Burada ikiye ayrılır. Bir şer'il münezzer, iki şer'il muavvat. Birincisi şer'il münezzer olan şey Kur'an ve sünnettir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullara indirdiği şeydir. Burada Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Şer'il muavvat ise naslardan, münezzer olan şeriattan çıkartılan, yapılan istinbatlar sonucunda oluşan içtihatların genel adıdır. O yüzden şer'il muavvalde haramlar ve helaller değişebilir ama şer'il münezzelde haşa değişemez. Kim bunu iddia ederse katı bir kafirdir Allah'a ya. Evet. İnil hükmü illa lillah yakussul hakka ve huve hayrul fasilin. Hüküm, hakimiye, kanun koymak sadece Allah'a ait. O hakkı anlatır. O ayıranların en hayırlısıdır. Çünkü Allah neyi ayırır hükümle? Batılı haktan, iyi pisten, mümini kafirden, fasığı işte mutlakiden değil mi? Hepsini Allah birbirinden ayırır. فَقَالَ سُبْحَانَهُ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَتْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah yalnızca ona ibadet etmenizi emretmiştir. Böyle naslardan ne anlıyoruz? Hükmün ibadet olduğunu devamında ne diyor? اَلَّا تَعْبُدُوا اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اَلَّا تَتَحَاكَمُوا اِلَّا اِيَّا Yani bir mana fark etmez. Çünkü ibadet genel bir kavram olduğu için muhakeme içerisine her şey girer. Tam muhakemedir. Muhakemenin ibadet olduğunu delili bu değildir. Muhakemenin ibadet olduğunu ki birazdan geleceğiz ama size inşallah muhakeme ibadettir. Allah'tan başkasına yapılan muhakeme ona ibadettir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Bukhara ve Müslim intifak ettiği hadiste gece namazına kalktığı zaman Allahümme aleyke tevekkeltu ve ileyke enezdu ve ileyke hasemtu ve ileyke hakemtu. Allah'ım sana tevekkül ettim, sana yöneldim, düşmanlığımı sana iletti, yani sana getirdim, sana muhakeme oldu. Burada ibadetin çeşitlerini sayıyor ve arada vav atfı kullanıyor değil mi? Bu neyi gösteriyor? Sayılan şeyler arasındaki denkliği gösteriyor. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمِ وَاِلَيْهِ تُرُجَعُونَ İlkte ve sonda hamd, övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a وَلَهُ الْحُكُمْ Hüküm O'nundur وَاِلَيْهِ تُرُجَعُونَ O'na döndürmeliyiz. فَالْاُولَ وَالْآخِرَةِ Dünya ve ahiret. Öncede ve sonunda, evvelde ve ahiret. وَمَا اَخْتَلَتْنُ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Eyvah! Bir şeyde hükmettiğiniz zaman Şura 42. ayet فَحُكْمُهُ Onun hükmü Allah'a. ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ Nekira gelmiş. Ma'rife gelmemiş. Eğer ma'rife gelseydi eliflamla مِنَ الشَّيْءٍ olsaydı o zaman ne olurdu? Ma'ruf. Bazı meseleler. Yani mesela Allah Kur'an'da şeyden bahsetmiş, miras taksimatından, boşanmadan, öyle mi? O zaman sadece Kur'an'da bahsedilen bazı şeyleri kastediyor olabilirdi. Elif lam marifesi gelecek. Ama ne kira gelmiş, min şeyin olunca büyük küçük fark etmeden her şeyde hükmünde nereye döndürmek? Alimlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye döndürmek. O da neyle olur? Önce bir mastarı belirlemekle olur. Mastar nedir? Kaynak, asıl demek. Adam midye helal diyebilir, biri de haram diyebilir. Ama lafları neresidir? Kur'an ve sünnet olduğu için ibadeti nereyedir? Alimlerin Rabbi olan Allah'adır. Sünneti maktar kabul etti diye gene peygambere ibadet etti demiyoruz değil mi haşa? O yüzden bir adamın şer-i muavvelde Ebu Hanife'nin görüşüne giderek midyenin haram olduğuna inanması, mekruh olduğuna inanması ne değildir? Haşa Ebu Hanife'nin ibadeti ona hükmü vermesi manasına gelmez. Asıl neyse ona hükmü vermiştir. Ama düşünün ki bir adam en basitinden kırmızı ışıkta durmak, çimlere basmamak, ne bileyim ufak idari işler bile olsa, öyle mi? Mastarı şey olan, tağutun yazdığı kitap olan, şeytanın, iblisin insandan kullarına vahyetti. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Peygamberlerine ne yapmıştır? Kitaplar göndermiştir. Onlar insanlar arasında hükmetsinler diye. İblis de kendi davetçileri olan yöneticilerine, devlet başkanlarına, bugünkü cumhurbaşkanı ve başbakanlara ve milletvekillerine vesvese vermektedir. Değil mi? Vesvese vahiy, hani vahiyin çeşitleri vardır değil mi? Mesela diyor Musa'nın annesine vahyettik diyor değil mi? Çocuğunu işte şey bıraktı. İlham var değil mi? İlham, şeytanın vesveselerini zaten sofilerin ekserisi karıştırdıkları için, ilham zannettikleri için sapıtmışlardır. Şeytan onlara ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle لَيُحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Sizle mücadele etmeleri için dostlarına vahy ederler. İblisler davet, kendi davetçileri, küfür dininin ki küfür tek millettir, iman ehli de tek millettir. Küfür dininin tek olan küfür dininin davetçileri olan yöneticiler ve devlet başkanlarına şeytanlar vahyederler. Aslında iblis askerlerine vahyeder ki cinler onun ordusudur, onun soyundandır. Onlar da tutarlar iblisin emir ve komutlarını devlet başkanlarına ne yaparlar? ulaştırırlar. İblis arşını suyun üzerine koyar. Tirmizi'nin ve Ahmed'in ittifak ettiği hadiste şeytan arşını, tahtını denizin üzerine koyar ve seriyeler gönderir insanları azdırmak için. Peki düşündünüz mü niye arşını suyun üzerine koyar? Allah'ın arşı suyun üzerinde. Ar-Rahman ve arşuhu alel-mâ. Onun arşı suyun üzerindedir diyor ayette Allah'ın arşı. Her meselede kendini alemlerin Rabbine benzetmeye ve ortak kılmaya çalışan bir iblis aleyhillâne. O yüzden Allah kitap gönderdiği için o da kendi kullarına kitap yazdırıyor. Onların adı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan Anayasası, İngiltere Anayasası, Fransa Anayasası. Ama aslında her biri iblisin vahyi. Her biri aslında iblisin kendi kullarına vahyidir. Bu yüzden Azerbaycan'daki anayasayla Türkiye'deki anayasanın farklı olması burada neye benzetmeye çalışıyor kendisini? Her ümmete Allah'ın farklı bir şeriat kılmasına benzetmeye çalışıyor. Birinde haram kıldığını diğerinde helal kılıyor. Diğerinde helal kıldığını diğerinde haram kılıyor. Allah Azze ve Celle imtihanı gereği ne yapıyordu? Bir şeriatta haram kıldığını helal kıldığını haram yapabiliyordu. İblis her şeyde ne yapıyor? Kendini alemlerin Rabbine benzetmeye çalışıyor. O yüzden kaynağı ve mastarı iblisin vahyi olan kanunun mastarı kabul edip o mastardan istinbat yapıp örnek kırmızı ışık kanunu da koysalar, çimlere basmama kanunu da koysalar nedir bu? İyazu billah mastarı eğer itikat ederse kişi mastarı o olduğu için ona ibadet etmiş olur. Yani helalliğine itikat ederse. Çünkü bunlar ne? Normalde mübah işlerdendir. Ama mastarı iblisin vahyi olduğu için insanın onun haram ve batıl olduğuna, mastarının batıl olduğuna itikat etmesinin şartı vardır. Öyle mi? Bunlar çok önemli mesele. İtaatin tafsilatı aslında burada var. İblise itaatin tafsilatı. Çünkü biz günah işlerken en büyük tağut olan kime itaat ederiz? İblise. Ha, hiç kimse günah işlemez, işlemekle ne olmuyor? Kafir olmuyor, fasık oluyor. Öyle değil mi? Peki, günah işlerken en büyük tağut olan, tağutlar arasında en büyük tağut olan iblise itaat edince insan fasık oluyor, kafir olmuyorsa demek ki ne kadar büyük tağut olursa olsun, küfürde ne kadar haddini aşarsa aşsın fark etmez. Ona yaptığı itaatin çeşidine göre kişi isim olur. Eğer bu şirkte ise bu itaat, bir haramı helal veya helali haram kılma noktasındaysa, mesela günümüzün iblis kaynaklı vahiylerinde miras taksimatı vardır. Kadın ve erkek eşitliği vardır. Kadın da mirastan bir pay alır, erkek de bir pay alır. Burada ne vardır? Allah'ın yasaklamış olduğu bir taksimat vardır. Haram kıldığı bir taksimat vardır. İnsanlar bunlara böyle itikat ederek itaat ettikleri zaman ne olmuş olurlar? Onlara ibadet etmiş olurlar. Yani aslında iblise ibadet ediyordur bütün yeryüzündeki insanlar. Kaynak iblistir, fark etmez. Ya insan Allah'a ibadet ediyordur ya da iblise onun Allah Azze ve Celle'nin ve bizim düşmanımız olan iblis aleyhillâneye ne yapıyordur? İbadet ediyordur. O yüzden bu meseleler önemli meseleler. Asırların iyi bilinmesi lazım. Işıkta durmak mesela. Kırmızı ışık. Yani o da insan yani itikad edemezdi ki bu şey tağutun buyruğudur. Mahtarının batıl olduğuna itikad etsin. Sanki mesela şimdi bir insan zina yapar da eğer itikad ederse bu halaldır. Onun gibi oluyor mu? Aynen. İnsanın haramlığına onun batıl olduğuna itikad etmesi şarttır. Tamam. Onun sonuçta tağut hangi mahtardan yola çıkarak koymuştur ortaya? Kendi batıl mahtarından. Adam diyor ki ya diyor Tayyip Erdoğan diyor başörtüsü şey çıkaracak. İşte kanun. O başörtüsünü fazla kılsa millete gene mahtarı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olduğu için gene küfürdür. Biz gene ona karşıyız. Onlar desek ya siz de hiçbir şeyden razı olmuyorsunuz. Biz dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar hiçbir şeyden razı değiliz. وَيَكُنَ الدِّينِ كُلُّهُ لِلَّهِ Dinin tamamı Allah'ın oluyor. Yani başörtüsünü emrediyoruz işte. Ya içkide de böyle kalsın. O başörtüsüne itaat de ibadet olur. Niye? Mahtarı belli. Mahtarı neresi? İblisin vahyi. O yüzden kişinin her zaman iblisin vahyi kaynaklı yapılan içtihatların altını çiziyorum bu kelimenin. İblisin vahyinden kaynaklanarak yapılan içtihatların her birinin batıl olduğuna itikat etmesi farzdır kişimize. Aksi takdirde iyyâzu billah ibadet etmiş olur onlara. Allah korusun. Devam. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَقَسَّمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَحْكُمُونَ بِغَيْرِ شَرْعِهِ كُفَّارٌ وَظَالِم۪ينَ وَفَاسِق۪ينَ Eyvah! Allah Azze ve Celle şeriatının dışında başka şeylerle hükmedenlere ne ismini vermiştir? Kafirler, zalimler ve fasıklar. Şimdi birinci nokta, Allah'ın indirdiği şeriatla hükmetmeyen derken bu hüküm meselesi üç tane bacaktan oluşan bir meseledir. Bir, o kanunu koyan, Allah'ın indirmediği şeyi, haramı helal veya helali haram yapan şahıs, yani teşri, birinci adı teşri, şeriat koyma. İkinci adı, hakimin bu tağutun yaptığı teşri ile, batıl teşri ile insanlar arasında hükmetmesi. Bu da nedir? İkinci ayağıdır. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme, kadının, mahkemelerdeki kadıların durumu diyebiliriz. Üçüncüsü ise nedir? Muhakemedir. Yani ona muhakeme olan insanların hükmüdür. Burada üç tane grubun hükmü konuşulur. Bir, kanun yapanları. İki, bu kanunlarla hükmeden hakimlerin. Üç, bu kanunlara muhakeme olan muhakimleri. Yani muhakeme olan şahısların, değil mi? Bu üç taifenin hükmü birbirine bağlıdır. Evet. Şimdi buna önemli. Ne dedik? Kuffar, kuffaran ve zalimine ve fasıkîn. Kafirler, fasıklar ve zalimler. Şimdi insanlar ne zannediyorlar? Zalim ve fasık deyince her demek ki bir de dinden çıkarmayan kısmı var zannediyorlar. Halbuki Kur'an'da zulüm hangi kaç manada kullanılmıştır? İki. Mesela ya buna yeler tüşrik billah inne şirke ve zulmün azim. Ey oğul yazdım Allah'a ortak koşma şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Değil mi? Allah şirki ne diye isimlendiriyor? Zulüm. Mesela Allah şirk koşanlardan bahsederken innehu me yüşrik billah fakat harramallahu aleyhi'l cennet ve ma'vahu'n nar ve mali'z zalimin min ansar. Allah diyor ki kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Onların hiçbir varacağı yer cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcıları yok. Allah şirk koşanlar ne diye isimlendiriyor? Zalimler diye. Demek ki bazen zalimden kasıt müşriktir. Bazen zalimden kasıt fasık Müslümandır. Üçüncü nokta, fasıklar kelimesine gelince tamam zalimi böyle tevil ettiniz. O maide 44, 46 ve 47'de 45 ve 47'de gelen ayetleri diyor. Tamam böyle tevil ettiniz zalimlerim. Peki fasıklar? Allah diyor ki innel münafıkîne humul fâsıkûn. Şüphesiz münafıklar fasıklardır. Mesela o ayette olduğu gibi. Allah münafıkları fasıklar diye isimlendiriyor. Halbuki münafıklar kafirler, öyle mi? Cehennemin en alt tabakasından. Demek ki fısk kelimesi de bazen ne olarak kullanılıyor? Büyük fısk. Yani kişiyi dinden çıkartan küfür manasında kullanılıyor. O yüzden bu ayetlerde zaten İbn-i Cerret, Taberi ve İbn-i Kesir, Kurtubi gibi büyük müfessirler hepsi ne yapmışlar? Maide suresi 44, 45 ve 47. ayetin tefsirlerinde bir yorum olarak bunu aktarırlar. Tevillerden biri olarak bu ayetleri bunu anlatırlar. Yani fasıklardan kasıt Hristiyanlar, zalimlerden kasıt Yahudiler, kafirlerden kasıt bu ümmettir. Yani onlar da kafirler, bunlar da kafirler ama bu farklılığın sebebi işte Allah Azze ve Celle böyle isimlendirmiş diye bir tevil ve tefsir olarak bütün alimler tefsir kitaplarında naklederler. Şimdi tefsir kitaplarındaki anlamadaki temel problem şudur. Tefsir kitapları adı üzerinde olduğu gibi bir şeyi tasara etmek, ne yapmak demek? Yorumlamak, açıklamak demek. İşine açıklama ve yorum girince müfessirler doğru yanlış her şeyi yazmışlar. Buranın altını çiziyorum. Müfessirler doğru yanlış her şeyi nakletmişler. Ha sonra demişler bu görüş uzaktır, bu görüş yakındır. o görüşler arasında tercih yapmışlar, tercihlerini yazmışlardır. Ancak maalesef müfessirler hani kal kıyıl, hani denilenleri nakletmek adına ne yapmışlardır? Kendi dönemlerinin vakasını anlayıp idrak etmemiz için insanların konuştuğu şeyleri nakletmişlerdir. Her zaman bu sözlerin sahiplerinin hükümlerini de beyan etmemiştir. Mesela adam biri bir ayete tevil getirmiş mesela. Örnek İbrahim Aleyhisselam için İbrahim gerçekten aya güneşe puta taptı falan falan dedi diye nakletmiş mesela. Ama bir problem var. Onu diyen adamların hükmünü beyan etmemiş. Zaten o söz mercuh değil de başka bütün ittifakla müfessirler diyorlar kavmini aşağılamak akılsızlık. Onların akılsızlığını ortaya koymak için İbrahim Aleyhisselam böyle yaptı. Ama netice itibariyle müfessirler ne yapmıyorlar? Bunlar arasında tercih yapmıyorlar. Öyle olunca ne oluyor bu sefer? İnsanlar önüne gelen ayeti anlayacağız diye eline tefsir alıyor. Tefsir alıp sapıtıyor. O yüzden insan ne yapması lazım? Kesinlikle fakihlerin iman ve küfür kitaplarındaki iman ve küfür babından ayetlerin yorumunu okuması lazım. Tefsirden sadece malumat için yararlanmak lazım. Yoksa aksi takdirde yanlış anlaşılmalar, özellikle İbn Kesir gibi rivayet tefsiri olan, Taberi gibi rivayet tefsiri olan tefsirlerde kesinlikle usulü öğrenmeden, usulü bilmeden faydalanmaya kalkmak cinayet olur. Cahillerin eline bir de verdiniz mi artık katliam diyelim biz ona. Herkes okur, anlar, bir şeyler istinbat yapmaya çalışır. Şeriatın bütün asıllarını yerle bir ele. Bugün yaptıkları gibi insanlar. Evet. Hatta Taberi diyor ki ben bu kitabımda bütün zayıf notu, bütün hadisleri yazdım diye şey takdir edilmez şeyler kaldı diye. Ben de ölüme çıkardım. Ayeti mi okuyun? Ayeti okuyun mu? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Eyvah! Bunlar bu ayetlerde zikredilen işte taifelerin küfrü kimle alakalı? Mahkemelerde bununla hükmeden hakimlerle alakalı. Hani işin komik tarafı bugün teşri yapan, kanun koyan tağutları Müslüman diye göstereceğiz diye gereksiz bir çaba içerisinde bulunan asrın irca ehli, cehm ehli, cehmiye taraftarları hep Maide 44'ün tefsirinde şu ihtilaf var, bu ihtilaf var, küçük küfür, İbn Abbas'ın böyle yorumu var falan filan. Bu adamların hepsi neye inandığını bilmeyen insanlar. Çünkü yöneticilerin küfrü zaten Maide 44 değil. Onların küfrü teşri. Daha önce de beyan etmiştim. Onların küfrü teşriğinin ise küfür olduğunda ümmetin ihtilafı yok. Ümmet ne yapmışlar? İttifak etmişler teşriğinin icma ile küfür olduğunu. Aklı başında iki tane akıllı adam ihtilaf etmemiş teşriğinin küfür olması noktasında. Artı sadece tabii ki teşri boyutu bu ayette dikkat çekilmesi gereken nokta değil. Başka nereye dikkat çekilmesi gerek? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina. Bu insanların, hangi insanlar? Bu yöneticileri temize çıkarmaya çalışan insanların hepsinin işte biz selefiyiz, selefin izindeyiz, selefin yolundayız dediklerini görürsünüz. Ve derler ki insanlara, ister Ebu Hanife olsun, ister İmam Şafii olsun, ister işte Ahmet olsun, şey olsun, fark etmez yani kim olursa olsun. Değil mi? Bir insanın sözüyle, kavliyle nereden çıkmayız derler. Nas'ın hükmünden, Nas'ın ortaya koyduğu sonuçtan ne yapmayız? Çıkmayız der. Halbuki daha İbn Abbas'ın dahi söyleyip söylemediğinin belli olmadı. Öyle mi? Bir söz var ortada. Böyle bir sözler nereden çıkıyorlar? Nas'ın zahirinden çıkıyor. Bu en büyük usulsüzlüktür. Çünkü İbnül Kayyim Rahimahullah'ın Sabredenler, Şükredenler kitabında ve başka kitaplarda beyan ettiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını ne üzere bırakmıştır? Nasları zahiri üzerine bırakma usulü üzerine bırakmıştır. Ta ki ne zamana kadar? onu zahirinden hamledecek bir karine gelene kadar. Bu zahirilik demek değildir. Zahirilik başka bir şeydir. Fıkıhta istinbat yaparken hadisin geçerli bir tevili olmasına rağmen, irade eden bir mana olmasına rağmen o tevili yapmamak demektir. Zahirilik budur. Mesela geçen dersine geçmişti. Umirtu en ukatilennâse hattâ yeşhedû en lâ ilâhe illallah. Değil mi? İnsanlara la ilâhe illallah deyince kadar savaşmak zorunda. Biz ne tevhili getirdik ona ulemadan, Hattabi'den, Nevevi'den, Kadiyyat'tan değil mi? İmam Begavi'den, İbni Hacer'den. Bunlar dedik asli kafirler hakkındaki şeylerdir. Zahiriler bunu kabul etmezler. Hadis zahiri nedir derler? Mücerred la ilahe illallah demektir diyebilirler. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yoksa ehl-i sünnet vel cema'a İbnül Kayyım'ın dediği gibi İmam Şevkani'nin kendi usul kitabında zikrettiği gibi eğer bir nasrı zahirinden hamledecek başka bir nas gelmez ise nasrı ne yaparlar? Zahirine bırakırlar. Deli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bayram hutbesi. Bukhari bin Müslim'in rivayet ettiği hadislerden biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram hutbesini verdikten sonra kadınların yanına geliyor ve kadınlara da bayram hutbesi veriyor. Bilal de yanında. Çokça sadaka verin ey kadınlar. Cehennem ehlini gördüm. Çoğunluğu sizlerdiniz diyor. Diyorlar ki niye ya Resulallah? Çünkü siz küfredersiniz diyor. Kufrul aşir. Diyorlar ya Resulallah bu Allah'a ve Resul'a küfretmek midir? Aleyhisselatü Vesselam yok diyor. Bu kufrul aşirdir. Nankörlüktür diyor. Kocanız size iyilik yapar yapar dersiniz ki sizden, senden zaten ne iyilik gördün. Diyor ki İmam Şevkani, İbnül Kayyum, Şeyh Şenkiti hepsi bu hadisi yorumlarken diyorlar ki neden kadınlar sordular Allah ve Resulüne küfretmek midir diye. Çünkü peygamber diyorlar onlara böyle bir usul öğretmişti. Eğer aleyhissalatü vesselam hadisin devamında kufrul aşir demeseydi onu zahirine hamledecekti sahabeler. Yani ne diyeceklerdi zahirine? Şirktir, kufurdur diyeceklerdi. Eyvah. Subabul muslimun fıskun ve kitaluhu kufrun. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak nedir? Küfür. Normalde bir karine gelmezse Müslümanın Müslümanla savaşması küfürdür dememiz lazım. Ama ne diyor? Eğer müşriklerden iki taife müminlerden iki taife savaştığı zaman ne yapın? Aralarını bulun diyor Allah. فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَهُمَا لَلْاُخْرَى Eğer biri diğerine artık azgınlık ederse siz de o azgınlık eden tarafa karşı ne yapın? Savaş. Ha, bu nasla neyi anlıyoruz? Diğer nasın zahirinden çıkarılması gerektiğini anlıyoruz. Tamam mı inşallah? Peki bir hücceti zahirini diğer bir hüccetle sapıyorsak. Mesela اِنَّمَا حَرَّمْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ Öyleyse size ne oldu? Haram kılındı. Doğru. Peki balık ölü yiyoruz. Çekirge ölü yiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki ölü helal kılındı. Eyvah. İnnemâ harram aleykumul meyte. Meyte orada ölü size haram kılındıdan iki ölü müstesna. Neden? Nasıl zahirinden niye çıkıyoruz? Başka bir nas var. İhtisas yapıyor. Ve deme. Kan. Ama hangi iki kan hariç? Dalak ve ciğer hariç. Gene o hadiste diyor ki iki kan da helal kılındı. Dalak ve ciğer diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki nasıl, bu çok önemli bir usul yani. Bu anlattığım şeyler birçok ilim talebesinin işin içinden çıkamadığı ve sapıttığı garip garip şeytanın vahiyle farklı sonuçlara gittiği noktalar. Bunlar bilinmezse naslar yanlış idrak edilir, yanlış fehmedilir. Yani anlıyoruz ki nasın zahirinden başka bir nasla çıkılır. Peki soru. Sahabe sözü hüccet midir? Sahabe sözü hüccet midir? Nas'a muhalif olursa zaten icmalen mardır. Ama bir nas'ın tevhiline geldiyse zahirinden hamletme. Niye? İcma diyesin. Şartlarla evet, şartlarla hayır. Nedir o şartlar? Bir, sahabenin ekserisi bunu duyacak ve hepsi sukut edecekler. O sahabenin söylediği. Bir. İki, hiçbir zayıflık, şazlık, hadisin senedinde kopukluk vesaire olmayacak. Sahabeye dayandırılan bu tefsirin. Doğru mu? Yani ağır şartları var. Peki İbn Abbas'ın rivayeti? Kufrun duna kufur. Bu nedir? Munkatı bir rivayettir. İbn Kesir'in tefsirinde rivayet etmiş, tahrici yapan alimler ne diyorlar? Munkatıdır diyorlar. Niye? Ebu Hişam el-Mekki var. Ebu Hücer el-Mekki var. Hücer el-Mekki. Bu adam ne? Yahya bin Ma'in'e göre kezzap. Ahmet bin Hanbel'e göre de yani adam karıştırıyor. Bu adam birçok şeyi birbirine karıştırmış. Bütün şeye göre, ehli hadise göre, ricalden anlayan ehli hadise göre bu adam yalancı. Bir tek İbn-i Hibban demiş, hani bunun hadisi alınır diye, makbul bir hadistir bu Ebu'l-Hücer'in. Ama İbn-i Hibban rical ilminde zayıftır. Tesahül vardır onda. Yani nedir? Kolaylık yapmıştır. Şartları çok geniş tutmuştur mesela. O nedenle de ki İbn-i Hibban'ın sözü Ahmet bin Hanbel'in ve Yahya bin Ma'in'in sözüne tercih edilmez. Veya ümmetin cumhurunun sözüne tercih edilmez. İbn-i Hacer de onun zayıf olduğunu, hadisinin mesruk olduğunu nakleder. O ki İbn-i Hacer hadis üstünde nedir? Otoritedir yani. Dönülen kaynaklardan biridir. O yüzden İbn-i Abbas'ın daha kendisini söyleyip söylemediğin dahi belli olmadığı bir söz nedeniyle Nas'ın zahirinden çıkmak kalbinde hastalık olan kafir, münafık, müşrik demişim. Aynı şekilde başka bir nokta daha İbn-i Cerret Taberi İbn-i Abbas'ın tavustan yaptığı o tavusun İbn-i Abbas'tan yaptığı rivayeti zikrettikten sonra diyor ki bu nasıl olabilir? Takip ediyor onu. Çünkü diyor İbn Abbas'tan tam zıttı sahih senetle sabit olmuştur dedikten sonra senedini zikredir. Abdurrezzak'ın el-Musannef'inde Ma'mara yoluyla rivayet ettiği senedi getiriyor, hadisi getiriyor ve İbn Abbas diye bihi kufrun. O küfürdür diyor. Orada. Diye bihi kufrun. Tam zıttı olduğunu söylüyor tabii. Biz orada kufrun kelimesini büyüğüne hamlediyoruz. Onlar diyorlar nereden biliyorsunuz orada hiye bihi kufrun derken küçük küfrü kastetmediğini. Çünkü İbn-i Cerret Tabe'yi böyle diyor. Nasıl olur? Tam zıttı diyor. Çünkü birincisinde la yenkule anil mille diyor. Milletten çıkarmaz. Tam zıttı diyor İbn-i Cerret Tabe'yi. Tabe'yi nedir? İmam-ı Müfessirindir. Müfessirlerin imamıdır. Öyle değil mi? Allah ona rahmet etsin. İmam Tabe'yi bunu Abdurrezzak'ın Musannef'inden sahih senetlerle rivayet etmiş. Hadi varsayalım ki bu sahih rivayet yok. İbn-i Mesud'dan sahih yollar, sarih tarihlerle ne sabit olmuştur? Rüşvet alıp Allah'ın indirdiğine hükmetmenin kafir olduğu fetvası ne olmuştur İbn-i Mesud'dan? Sabit olmuştur. Peki sahabe ihtilaf etse ikisinden birinin sözü hüccet olur mu? Olmaz. E peki sahabenin ihtilaf ettiği bir şeyde sonra kim çıkarsa çıksın, icma iddia ederse o adama ne denir? Sen koca bir yalancısın. Suudi Arabistan'da Yusuf el-Amberi'nin işte kitabı. El-Hukmu el-Devabutu Tekfir ve Hukmu bi gayri me enzelallah diye bir kitabı. İşte tekfirin devabutu sınırları ve Allah'ın indirdiği hükmet örnek. Bu kitapta, üç tane kitapta İbn-i Abdülber et-Temhidinden, İbn-i Hazm'ın bir kitabından ve gene imamlardan birinin daha üç tane imamı bu ayetin tefsirinde icma naklettiğini ve Maide 44'ün küçük küfür olduğunu iddia eden el-Amberi'dir. Yalancıdır. İbn-i Baz'a vefat edildi. Suudi Arabistan'daki Lecne-i Şer'iye sorulmuştur. Onun kitabını satmak haramdır. Ondan kazanılan para haramdır diye İbn-i Baz fetva vermiştir. Süleyman İbn-i Nafr el-Ulvan kendisi söylüyor. Ben İbn-i Baz'ın şeyhin kulaklarından duydum diye el-Ulvan söylüyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de bunun çığırtkanlığını yapan Ebu Zerka diye bir zındık var. O da İslam'ın düşmanı. O da Amberi'nin kitabından bunu aldı. Yani oradan okuduğu için zaten burada Türkiye'de bu fitneyi yaymaya kalktı. Halbuki İbn-i Baz onun şeyhidir, bizim şeyhimiz değildir. İbn-i Baz o kitabın satışından kazanılan paranın haram olduğunu söylüyor. Yani daha kendi şeyhinin yolundan gitmiyor bu insan. Kendi şeyhinin. Yani sözümüzde sadık isek öyle mi? Diyeceğiz İbn-i Baz'a Elbani İbn-i Hüseyin'e yapışın. Sonra maide 44'ün tefsirine gelince İbn Baz'ın tefsirini bile bir kenara atacak. Bu olacak iş değil. İbn Husayn'in gene fetvalarında, gene Suudi Arabistan'daki Lecne Şer'iye'de hepsi maide 44'ün büyük küfür olduğunu, ancak bir adamın rüşvet aldığı zaman akrabasıdır diye bir şeriat kadısının Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesi, işte dese ki şu işte şahit mesela yalancıdır, halbuki biliyor doğru söylüyor. Hani şartları bozmaya kalksa ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese, bilse ki o gerçekten hırsızlığı yapmış, elinin kesilmesi lazım. Bu adamın fasık olduğunu, İbn Abbas'ın sözünün buna hamledileceğini Lecne Şer'iye defalarca fetvalarında söylemiş. İbn-i Bas, İbn-i Hüseyin. Yani bir iki, istersen 100-500 olsun. Bir şey fısk olduktan sonra istersen milyon kere yaz. Fark etmez. Buna fısk demişler. Ki bu şeyhlar dahi. Şimdi bir insan da bu şeyhların yolundayız diyorsa, ki biz onların yolunda değiliz. Diyorsa ve ondan sonra kalkıp bu meselelerde onların fetvalarını dahi tanımıyorsa, bu adam hevasına iman etmiş, işine gelene tabi olan, işine gelmeyene tabi olan bir insanız. O yüzden Maide 44 meselesi cahillerin kafasında ancak bulanıktır. Allah'ın basiretini açtığı kalbini vahyin nuruyla nurlandırdığı insanlar için çok da böyle 5 dakikayı aşmayacak bir meseledir yani. Ama insanlar 500 senedir tartışıyorlar bu ayet. وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ كُفْرًا نَاقِلًا عَنِ الْبِلَّةِ فِي عِدَّةِ سُوَرٍ وَحَالَاتٍ. Eyvah. Birçok şekilde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ne yapar? İslam'ı bozar. Mesela birinci suvarı, birinci şekli. مَنْ شَرَعَ غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ تَعَالَى. Birincisi teşri ayağı. Adam ne yapıyor? Allah'ın şeriat kılmadığını, indirmediğini şeriat kılıyor, teşri yapıyor yani. Bir aşağıda nasıl? والتشريع هو إلزام المسلمين بقانون أو نظام أو قرار أو شرع أو مرسوم بشرط أنه مخالف للشريعة وتغيير الأسماء لغير الحقائق. Eyvah. Neymiş? Müslümanların kendisine ilzam ettiği teşri nedir? Müslümanların kendisine ilzam ettiği nizam, karar, şeriat, kanunlar, şeriata muhalif olan ve şeriatın koyduğu isimleri ve şeriatın hakikatlerini değiştiren nedir? Şeriatın koyduğu hakikatleri değiştiren şeyin adıdır. Teşri. Şimdi riddetin hükmü vardır İslam'da. Değil mi? Mürtet öldürülür. Niye? Küfür bir sonraki nesle intikal etmesin diye. Yani bugün Mısır'da mesela boşanma hukuku şeriata göredir. Mesela. Bugün Libya'da işte Kaddafi düştü. İnsanlar diyorlar ki işte şeriat ilan ediliyor falan filan. Dinin tamamı, ama tamamı Allah'ın oluncaya kadar biz bunların hiçbirisinden razı değiliz. Müslüman bunlardan razı olamaz. Ta ki mürtedin öldürülmesine kadar eğer İslam ahkamı tatbik edilirse o zaman işte orada tamamıyla Allah'ın izniyle din ne olmuştur? Allah'a ait olmuş. İngiltere'de şeriat mahkemeleri var. Şeriat mahkemesinin ilk işini İngiltere devletini yıkmak olması lazım. Şeriat mahkemesinin ilk işini oradaki kafirlerin mürtet hükmünü verdikten sonra, Müslüman olduktan sonra kafir olanları öldürmesi veya asli kafirlerle mücadeleyi başlatması lazım. Ama dediğimiz gibi kafirler ne yapıyorlar? Dinin bir parçasını vermişler elimize, bundan oyalanın diyorlar. Ağzımıza bal çalmışlar, elimizden oyuncağımızı almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de adamlara namaz, oruç, zekat vermişler. Adamlara Türkiye'de işte bu devlet kafirdir, kanunlar küfürdür, bunlara itaat edilmez dediğiniz zaman ya namaz kılıyoruz, ezanlar okunuyor ya diyorlar. Niye? Dinin bir parçasını vermişler, bunlar da zannediyorlar bunlara din vermişler. Çünkü dün namaza dahi izin verilmiyor. Dün tam bir katı küfür varmış. Bugün küfür biraz daha sanki hafiflemiş gibi ama tabii hakka en yakın olan batıl, en tehlikeli batıldır. Evet. Fakat tekrara bil bedaheten vücub ifradullahi teala bil hükmü ve teşri. Eyvah. Ne gerekir? Bizim neyi takrir etmemiz lazım başlangıç olarak? Allah'ın uluhiyette, hükümde ve teşride tek olduğunun vacip olması, buna inanılmasının gerekliliğine itikat etmemiz lazım. Ela lehul halk ve emdu tebareke Allahu rabbul alemin. Evet. Yaratmak da emretmek de onundur. O alemlerin Rabbi yücedir. Teala değil mi? Allah tebareke, bereketlidir, mübarektir. Şimdi burada dikkat ederseniz ne var? İki tane vasfın cem'i var. Nedir o vasıf? El-halku vel-emr. Hiçbir insan Allah'tan başkasının, tabi ateistler hariç, Allah'tan başkasının yarattığına inanmaz. En batıl dinlere kadar herkes bir büyük gücün yaratıcı olduğuna inanırlar. Sadece Allah'tan başka Rabler edinirler, küfürleri olur. Ama ateistlerin haricinde herkes neyi kabul eder? Allah'ın yaratıcı olduğunu. Bu sıfat kime aittir, hastır? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Allah burada emirle halkı beraber zikretmiş ki kanun koymak, emretmek kimin hakkı? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkı. Evet. فهو سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالتشريع والتحليل والتحريم. Evet, o Allah Azze ve Celle teşride, helal ve haram koymada tektir. فالدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى. Din Allah'ın şeriat kıldığı şeyden başka bir şey değildir. وليس لأحد أن يشرع شيئا أن يشرع شيئا ما جاء عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Evet. Hiçbir kimsenin Allah ve Resulünün haricinde bir şeye şeriat kılma hakkı yoktur. Teşri'u hakkun halisun lillahi vahdehu la şerike. Teşri Allah'ın hakkı olan, sadece Allah'ın hakkı olan, onun ortağının olmadığı bir meseledir. Tıpkı yaratmak, rızık vermek gibi. Men naza'ahu fi şey'in minhu fehuve kafirun müşrikun li kavlihi. Kim bu noktada Allah'la tartışmaya kalkarsa o kafirdir, müşriktir. Yani bu kanunu yapan bugün kimdir? Yeryüzündeki binlerce milletvekili, parlamentolardaki her ülkedeki milletvekilleri teşri yetkisini kendilerine görmekle, teşri yapmakla böyle buna itikat etmeseler de bu fiili yapmakla beraber kafir olmuşlar. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ. Onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden onlara şeriat kılacak ortakları mı var? فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Evet, onlar rahiplerini ve onlar alimlerini ve abidlerini Allah ve İsa Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka rabler edindiler. Burada dikkat edin, ahbar ve ruhban hep ne diye tefsir ediliyor? Alim ve rahip. Haham ve rahip. Haham ve rahip değil. Ahbar ilmi olan alime denir. Ruhban, ilmi olmayan cahile denir. Yani bunun doğru tercümesi onlar alimlerini. Papaz mesleğinden. Papaz? Haham, papaz. Onlar aynı manı mı? Onlar Hristiyanların ve Yahudilerin verdiği bir ünvan, isim yani kendi alimlerini. Ama burada dikkat edilmesi gereken yer ahbar, ilmi olup da insanları saptıranlar, amel etmeyen o ilimle, ruhban da ilmi olmadan amel eden ve sapan kişiler. Evet. فَهَاُولَا الْاَحْبَارُ وَرُهْبَانُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Onlar tek olan ilaha ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ondan başka ilah yoktur. Allah onun ortak koştuklarından münezzehtir. فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين شرعوا غير تشريع الله تعالى كفار لا شك في كفرهم. İşte bu ahbar ve ruhban olanlar ne yapan insanlardır? Küfürlerinde şüphe olmayan açık kafirlerdir, teşri yapan kafirlerdir. لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته وبدلوا دين الله وشريعة. Çünkü onlar Allah'la rububiyetinde mücadele etmişler ve Allah'ın şeriatını değiştirmişlerdir. وَإِذَا كَانَتْ مُتَابَعَةُ أَحْكَامِ الْمُشَرِّعِينَ غَيْرَ مَا شَرَعَهُ اللّٰهُ تُعْتَبَرُ شِرْكًا وَقَدْ حَكَمَ اللّٰهُ عَلَى هَوْلَاءِ الْأَتْبَاعِ بِالشِّرْكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنَ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Evet, eğer bu şeriat koyan adamlara itaat, Allah'ın şeriat kılmadığı şeylerde itaat ise diyor, hani bahsettiğimiz o tafsilat haftalardır anlattığımız, eğer bu noktada ise diyor, nedir bu? Şirk. Bu şirk işlemektir. Şirke tabi olmaktır diyor. Delil olarak da وَاِنَ تَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ne dedin müşrikler? Siz dediler kendi elinizle öldürdüğünüzü yiyorsunuz. Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz dediler. Doğru mu? Ölen hayvanı kim öldürüyor? Allah. Siz kendi elinizle kestiğinize helal diyorsunuz. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ Ölü eti de haramdır diyorsunuz dediler. Bu nasıl oluyor? Allah'ın kestiği haram, sizin kestiğiniz helal. Cahil Müslümanlar dahi fitneye düşürecektiler. Allah o zaman işte dedi ki وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara bu mezhebe itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz. Sadece bir hükmü değiştirmekte itaat etmek böyleyse varın siz tamamını değiştirmede istiba etmenin şerrini fesadını. فَكَيْفَ بِحَالِ هَوْلَيْ مُشَرِّينَ Bunların hali nasıldır diyor. Evet. اِنَّ تَوَاغِيْتَ الْبَشَرِ قَد۪يمًا وَحَد۪يثًا Önceki ve yeni bütün beşerin tağutları قَدْ نَازَعَ اللّٰهَ فِي حَقِّ الْاَمْرِ وَالنَّهِ وَالتَّشْرِعِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'tan delil olmadan Allah'ın teşri hakkıyla, emir ve yasaklama hakkıyla tartışmışlardır. Her dönemde böyle olmuştur. Firavun ve Firavun benzeri insanlar. فَدَّعَاهُ الْاَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ لِيَنْفُسِهِمْ Ama sadece yöneticiler değildir bunu yapan. Alimler ve abidler de kendi nefisleri için bunu yapmışlar. Helalleri haram yapmışlar. وَحَرَّمُوا بِهِ الْحَلَالِ فَأَحَلُّوا بِهِ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا بِهِ الْحَلَالِ Helalli haram yapmışlar. وَاسْتَطَالُوا بِهِ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ وَصَارُوا بِذَلِكَ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın kulları üzerinde istilada bulunmuşlar. Bu nedenle de onlara sahte Rabler olmuşlardı. ثُمَّ نَازَعَهُمُ الْمُلُوكُ فِي هَذَا الْحَقِّ Tabi sadece alimler ve abidler değil, şimdi diyor melikler de bu noktada Allah'ın hakkıyla ne yapmışlardır? Mücadelede bulunmuşlardır. حَتَّى اِقْتَسَمُ السُّلْطَةَ مَعَ هَوْلَيْ الْاَحْبَارُ وَالْرُبَّانِ Hatta bunlar kendi sultanlarına devam ettirmek için de alimleri de yanlarına aldılar, bölüştüler bunu. Yani bu hakkı kendi aralarında bölüştüler. Dediler bak biz insanlar kendimize ibadet ettireceğiz. Tabi bunu söylemez hiçbir firavun da. Bize din adamı lazım. Bizim batılımızı hakikat gibi gösterecek. Dediler sultanın şu parçası sizin, bu parçası da bizim. Tabi bu kötü din adamları da derdi dünya olduğu için kendilerine para yağdıran melikleri ne yaptılar? Bu konuda hak sahibi kılmaya çalıştılar. ثُمَّ جَاءَ الْعِلْمَانِيُّونَ Sonra da laikler geldiler. فَنَزَعُوا الْحَقَّ مِنْ هَوْلَيْ وَهَوْلَيْ وَنَقَلُوهُ إِلَى هَيْئَةِ تُمَثِّلُ الْاُمَّةَ اَوْ الشَّعْبَ اُطْلِغَ عَلَيْهَا اِسْمُ الْبَرْلَمَانِ اَوْ مَجْلِسِ النَّوَارِ Eyvah! Önceden insanlar 3-5 tane alime, cahile, cahil olan abide veya bir devlet yöneticisine ibadet ediyorken sonra bu laik kafirler geldiler. Onlar ise parlamento, işte üyeler meclisi gibi isimlerle bütün toplumu, bütün ümmeti kendi kendisine ibadet eden ve bu hakkı Allah'tan alıp bütün topluma veren bir küfrü insanların önüne sunuyor. Önceden 3-5 taneydi, şimdi milyonlarca oldu, milyarlarca oldu. Bu hakkı Allah'tan alıp kendine göre bu kadar insan oldu. وَالْاِيَذُ بِاللّٰهِ نَسَلَ اللّٰهَ الْعَافِيَةِ Sapıklıktan sonra, hidayetten sonra sapıklıktan başka bir şey yoktur. Allah'ın kalbini, vahyin nurunu açtığından başkası için de bu meselelerin idrakına varmak yoktur. Allah kime hayır dilerse bu meseleyi anlamayı nasip eder. Kime de şer dilerse bu meseleden onu mahrum bırakır. Allah hayır dilediklerinden kılsın. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.